इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। पागा पागा पा पा पा सानी दा पा मा मारे मारे मा मा मानी दा पा मा गा मा पा मा पा दा पा दा सानी दा पा मा गा रे सा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए मजा लीजिए मजा लीजिए मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए। इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। पागा पागा पा पा पा सानी दा पा मा मारे मारे मा मा मानी दा पा मा गा मा पा मा पा दा पा दा सानी दा पा मा गा रे सा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मजा